dirimu berbuat dusta. Sementara hati ini dalam kenyataan, dalam kesungguhan. Oh, andaikan kau tahu jujurnya hatiku, dirimu berbuat dusta. Sementara hati ini dalam kenyataan, dalam kesungguhan. Dalam kenyataan, dalam